وہ ذات کہ جس کے علم سے کوئی چیز کوئی شے چھپی ہوئی نہ ہو اس کو شاہد کہتے ہیں. تو ان معنی میں قرآن پاک میں جو ذکر تھا اس کا بیان ہوا تھا. اور آج الحمدللہ رب العالمین جو احادیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب شریف ہے اس کا بیان کیا جائے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مبارک عقیدہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا علم غیب اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمایا, بہت وسیع مضمون ہے علم رسول کی بات, اور مجھ جیسا کم علم شخص کیا اس میں بیان کرے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, حضرت عمر بن اختب راوی ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو میں الفاظ عرض کرنے جا رہا ہوں یہ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری اور مسلم صحیحین کے علاوہ بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث بھی موجود ہے. قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتی بدء. کہاں سے خبر دینی شروع کی؟ فرمایا عن بدء الخلق, جہاں سے مخلوق شروع ہوئی وہاں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع کی, اور کہاں تک بھی کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنم لے گئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز بیان کر دی. حسن شیخ کی جو حدیث ہے سیدنا عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں تو یہ الفاظ ہیں کہ قیامت سے پہلے سزائے آسمانی میں جس پرندے نے پر مارنا ہے, حتی ذکر لنا منہ علما, آقا کریم نے عذر علم اس پرندے کے بارے میں بھی ہمیں بیان کر دیا. تو ایک ایک چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, اور مخلوق جہاں سے حضرت آدم کا ذکر نہیں بلکہ جہاں سے مخلوق شروع ہوئی وہاں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع فرمایا, اور جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے. وہاں تک آپ نے بیان کیا, یہ آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. کیا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ ہوتی تو جوان القلم, مجھے جوان القلم عطا کیے گئے. آپ تھوڑے وقت میں بے شمار چیزیں بیان کر دیتے ہیں. اگر آپ کی حدیث مبارکہ کا یعنی تفصیل تھوڑی سی دیکھی جائیں تو آپ کے الفاظ تو بالکل مختصر ہوتے ہیں, لیکن ساری کائنات کی چیزیں اس میں چھپی ہوتی ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ایسا اعجاز ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کلام تھوڑا کرتے ہیں لیکن اس میں اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب کو دیکھا جائے تو جیسے کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کرنا, حقیقت میں اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کلام میں کائنات کی اشیاء جو ہیں وہ بیان فرما دی. تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے, اور جس کو علم ہوتا ہے وہی تو کائنات کی ہر چیز بیان کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہوا بما ہوا اللہ لگائی دے دانی, اور میرا غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے, اس کے پاس غیب ہے بھی اور اس کے باوجود وہ بیان کرنے میں بھی بخل نہیں کرتا. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جانتے ہیں وہ اپنی امت کو بھی بتاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سننے والا اور سنانے والا ایک جیسے ہو جائیں. جیسے اللہ جل مجد الکریم نے عطا کیا, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا, تو آپ دینے والا اور دینے والا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے سننے والا اور سنانے والا برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ سیدنا حذیفہ بن یمان کی حدیث بھی الفاظ تو ہیں, وہ ناسیہ من ناسیہ, کہ جس نے جو بھول گیا وہ بھول گیا, جس نے یاد رکھا تو یاد رکھا, اور جو بھول گیا سو بھول گیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے, اور قیامت سے پہلے جو کچھ ہوگا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اس روایت کو امام طبرانی نے اپنی موجم کبیر میں نقل کیا ہے, اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 6 میں, اسی طریقے سے امام قوام السنہ تیمی نے اپنی کتاب الحجہ نے, اور اسی طریقے سے الترغیب الترہیب کی جلد نمبر 2 میں اس کو بیان کیا ہے, اور امام نعیم بن حماد امام بخاری کے استاد ہیں, ان کی کتاب الختم کی پہلی حدیث شریف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم ان اللہ اللہ جل مجد الکریم نے رفع لی الدنیا میرے لیے زمین کو اٹھا دیا, انا انظر الیہ میں اس میں دیکھ رہا ہوں, اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کو جانتے ہیں, کائنات کی کسی چیز کا علم آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. کل چیزیں جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہیں, قیامت اور قیامت کے ماں باپ, جنتی جنت میں چلے جائیں جہنمی جہنم میں چلے جائیں, ایک ایک ذرہ ایک ایک قطرہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف میں ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے, امام حاکم نے مسورت میں اس کو بسند صحیح نقل کیا, اسی طریقے سے امام طبرانی نے موجم کبیر میں نقل کیا, اور دیگر بے شمار کتب حدیث میں یہ واقعہ درج ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ سواد سنا ہے تیرا ایمان لانے کا طریقہ, تیرا ایمان جو ہے اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے, کچھ ہمیں بھی تو بتا. حضرت سواد بن قارب نے عرض کی, اے امیر المومنین, میں ہندوستان میں تھا اور میرے قابو میں ایک جن تھا, ایک رات میں سویا ہوا تھا تو جن آ کے مجھے کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اگر دنیا آخرت کی بھلائی لینی ہے تو جاؤ مدینہ طیبہ چلے جاؤ, اللہ کے محبوب تشریف لے آئے ہیں. کہتا میں اٹھا اور بات کو آیا کر دیا. دوسری رات پھر وہ آیا اور پھر کہہ کے چلا گیا, پھر میں نے بات کو اسی طریقے سے ٹال دیا. پھر تیسری مرتبہ میرا جن میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھو میں تجھے آخری بار بتا کر جا رہا ہوں, آج کے بعد میں واپس نہیں آؤں گا, تیری میری دوستی رہی ہے لہذا میں تمہیں ایک بات بتایا جا رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ چلا جائے, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ پر ایمان لے آ, دنیا آخرت کی بھلائی لے لے گا. اب حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ اس نے کہا تو میں آج میں سفر ہوا مدینہ طیبہ کی طرف, جب مدینہ طیبہ آیا تو دیکھا آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں, مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے اے سواد کیا ہی اچھا ہوتا جب پہلی مرتبہ تجھے جن نے کہا تھا تو اسی وقت تو چل پڑتا, تجھے دو دن تک جن کا اعتبار ہی نہیں آیا اور تیسرے دن چلا. اب حضرت سواد حیران ہوئے کہ میرے سوا اور جن کے سوا تو بات جانتا نہیں, بات ہندوستان کی, مہینے گزر گئے چل, ان کو کس نے بتا دیا, یہ واقعی اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں, یہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں. تو اب حضرت سواد بن قارب نے وہاں ایک نعت شریف لکھی, بڑی مشہور نعت ہے, اور موضوع کے مطابق میں کرتا ہوں جو اس میں شعر ہے کہ آقا کریم کے سامنے حضرت سواد بن قارب کرتے ہیں, فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَيْبٍ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آقا اللہ جل مجد الکریم کے کل غیب کے آپ امین بن کے تشریف لائے ہیں. حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. یہ آج جتنے اعتراضات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر ہوتے ہیں سارے کے سارے مسئلے اس ایک حدیث میں حل ہو گئے. جب علم ہوتا تو آپ فلاں بات کا جواب کیوں نہیں دیا, علم ہوتا تو فلاں اعتراض ہوا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہیں امین, نمبر ایک امین وہ ہوتا ہے جس کے پاس امانت ہو, نمبر دو امین وہ ہوتا ہے جو صاحب امانت کی اجازت کے بغیر امانت کو خرچ نہ کرے. تو آپ کو اللہ جل مجد الکریم کے علم کا امین, کل علم غیب کا امین. حضرت سیدنا یعنی سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ کل علم غیب آپ کے پاس ہے, آپ تبھی تو امین ہوں گے, امانت دار ہوں گے کہ آپ کے پاس امانت ہوگی. تو اب تو امین کیسے ٹھہرے کہ بھائی جس کی امانت ہے وہ اجازت دے گا تو بات کریں گے, اجازت نہیں دے گا تو بات نہیں کریں گے. تو اس یہی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان ہوا اللہ باہی یو ہے, یہ میرا محبوب میری اجازت کے بغیر نہیں بولتا ہے, جو میں کہتا ہوں یہ وہی بولتا ہے. تو اب علم کی اگر کہیں آپ سے سوال ہوا آپ نے جواب نہ دیا تو علم کی نفی نہیں ہے, ہاں بتانے کی نفی ہے, اور بتانے کی اس لیے نفی ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. جب اللہ اجازت دے گا تب آپ بتائیں گے. مثلا فرض کیجئے کسی آدمی کے پاس کسی کا 5,000 روپیہ ہے, اب وہ دوسرا دوست آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ پیسے چاہیے, وہ کہتا جی میرے پاس تو نہیں ہے. اب وہ سچ بول رہا ہے کیونکہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے, وہ تو کسی کے ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں کہا کہ دیکھو بھائی میرے پاس میں کیا غیب جانوں, میرے پاس غیب نہیں ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفی کی تو ذاتی کی نفی کی ہے کہ جی میرے پاس علم نہیں, تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ذاتی علم نہیں ہے. اور جہاں بتایا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے. تو حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ کی اس ایک حدیث شریف نے اور یہ حدیث شریف اور یہ واقعہ میرے آقا کے سامنے کا ہے. آقا نے نہیں کہا کہ اے سواد یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, میں تو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا, تو کل علم غیب پر مجھے امین بنا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلکہ انعام اس کو دیا حضرت سواد بن قارب کو, جیسا کہ بعض حدیث میں ہے کہ ان کو چادر مبارک عطا فرمائی. پھر اس میں شفاعت کا ذکر ہے, یا رسول اللہ کہنے کا ذکر ہے, علم غیب کا ذکر ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ سامنے بیٹھ کے آقا کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد انشاءاللہ یہ علوم خمسہ میں بھی ادیشی آئے گی. اور آج ہی میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ہو, یہ قبیلہ بن حضن کے سردار ہیں, بہت زیادہ بہادر آدمی تھے. جب جنگ حراجن ہوئی ہے, جنگ حنین ہوئی ہے, تو اس وقت یہ اپنے بیوی بچے اور سارا مال منال جو کچھ تھا, اونٹ بکریاں جانور سب ساتھ لے کر نکلے. کسی نے کہا تھا سواد بن قارب کیا کر رہا ہے, تو اچھا جہاں دیدہ آدمی ہے, ساری عمر جنگے کرتا رہا ہے, تو آج پورا مال اور بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نکل رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے, اگر وہاں شکست ہوگی تو کیا کرے گا. تو اس نے کہا اسی لیے بیوی بچے اور مال ڈھور لے کر نکل رہا ہوں کہ شکست ہو ہی نہ, بھاگنے والوں کو پتا ہو کہ ہمارا سب کچھ تو ادھر ہے, جان دینی ہے یا فتح حاصل کرنی ہے, واپس نہیں آنا. تو ہوا بھی ایسا کہ مسلمانوں کو بہت سارا نقصان جنگ حنین میں پہنچا, فرشتے بھی اس جنگ میں تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صرف اکیلے رہ گئے, تیروں پہ تیر آ رہے ہیں. اور کافر کہتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے پلٹیں گے, جنگ کے میدان سے پیچھے پلٹیں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جنگوں تیروں کی بارش ہو رہی ہے, آقا کریم کا جو قدم اٹھتا ہے آگے کی طرف ہوتا ہے, پیچھے نہیں ہوتا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں انا نبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, ابن عبد المطلب ہوں, لہذا نبی کا قدم جو ہے وہ جنگ میں پیچھے نہیں آتا, آگے کی طرف ہی جاتا ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جب جنگ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کفار دوڑے تو فرار ہو گئے, جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں, کوئی شخص ان کو ملا اور ان کو کہنے لگا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھو مسلمانوں سے جنگ کی ہے اور مسلمانوں کے نبی کو میں نے یعنی زخمی کیا ہے، بہت سارے صحابہ کو شہید کیا ہے، اور میرے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو، اس لیے میں چھپتا چھپاتا مارا مارا پھر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا تیرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی تو وہ ہے کہ جو اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے. جا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جا اور وہاں جا کر معذرت کر، میرے آقا کریم معذرت کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قصیدہ بان سواد ہے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ معذرت کرتے ہوئے جب آقا کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم نے ان کو معاف کر دیا. اسی طریقے سے چھپ کے چھپا کے حضرت مالک بن عوف آئے کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ نہ لے. اچانک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مالک بن عوف چادر پر بیٹھو. حضرت مالک بن عوف بیٹھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں اور عظمتیں تھیں ان کو دیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے نبی اگر میں کہوں کیا مجھے معاف کر دیں تو کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں اے مالک بن عوف، ہم نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اکبر. آج تو کوئی ایک گالی دے دے تو اس کو ساری عمر معاف نہیں کیا جا رہا، لوگ سگے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے کتنے یعنی دشمنوں کو معاف کرتے ہیں. آپ کا حوصلہ دیکھیے، آپ کی کرم نوازی دیکھیے کہ کس طریقے سے اس نے کہا کہ جتنا یعنی آپ نے میرا مال اور لوگوں کو قید کیا، اللہ کے نبی اگر میں کہوں تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ کہا ہاں ہاں جب میں نے چھوڑ دیا. اب اللہ اکبر. وہاں حضرت مالک بن عوف نے ایک نعت کہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں، اور وہ بھی نعت لمبی ہے. اس میں ایک شعر تھا کہ حضرت سیدنا مالک بن عوف کہتے ہیں ما ان رائی تو ولا سمیت فی الناس کلہم کا مثل محمد اوفا و اعطا للجزیل للملتد و متا تشاؤ اما یخبر کا ما فی غد. اللہ کی قسم میرے آنکھوں نے میرے کانوں نے نہیں سنا، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا تو محمد عربی کی مثل بھی آیا ہوگا. اللہ اکبر. دیکھیے یہ صحابہ اکرام کے عقائد. آج تو ہر ایرا گہرا جو ہے وہ نبی کی مثل بننے کی کوشش کر رہا ہے، نبی کو اپنے مثل کہنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرے آقا کے غلام کیا کہتے ہیں؟ نہ آنکھوں نے دیکھا نہ میرے کانوں نے سنا، کوئی اتنا خوبصورت، کوئی اتنا پیارا، کوئی اتنا دل نشین، کوئی اتنا حسین و جمیل دنیا میں آیا بھی ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنی مثل کہتے ہیں یا خود ان کے مثل بننے کی کوشش کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے پوچھئے کہ آقا کیسے تھے. حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ سے پوچھئے، مولا علی سے پوچھئے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں آیا تو مسجد نبوی شریف کے پھیر میں رات کو آقا نماز پڑھ رہے تھے، سورج رنگ کی دھاریوں والی چادر آپ میں اوڑھی ہوئی تھی، چودھویں کا چاند طلوع تھا. میں کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آقا کریم کو دیکھتا ہوں، پھر چودھویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، پھر آقا کریم کو دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ میں دیکھتے میں اس رزلٹ پر پہنچا، اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے محبوب چودھویں رات سے زیادہ حسین و جمیل ہے. اللہ اکبر. چاند سے تشبیح لینا بھلا یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر چاند جو ہے وہ نچھاور ہونے کے لیے آتا ہے. میرے آقا جو ہے وہ اشارہ کریں تو چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ کا نظارہ کرنے کے لیے چاند خود جو ہے وہ یعنی حاضر خدمت ہوتا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ وسلم ما ان رائی کو بلا سمے تو فی الناس کلہم کا مثل محمد. اللہ کی قسم نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا کہ محمد عربی کی مثل بھی کوئی آیا ہوگا. سبحان اللہ، کیسا حسن و جمال ہے، کیسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورتی جن لوگوں نے دیکھا، سبحان اللہ، امام اہل سنت نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ سر کا قدم ہے تنے سلطان لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ چاہے نہ کبھی اثر نہ پھر مہنگے دلہن پھول اور دندان لبو زلف رخے شاہ سے فدائی اے در ادن لال یمن مشک زکن پھول اور دل اپنا بھی شاید آئی ہے اس ناخن پا کا اتنا بھی مہے نو پن ہے چڑھے کوہن پھول اے آسمان اپنی پہلی رات کے چاند سے اتنا نہ پھول مانا تیری پہلی رات کا چاند بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا ناخن دیکھے تیری پہلی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہیں مقبریاں. اس سورت نو میں جان آکھا جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جے شان تو شانا سر بنیا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میر علی کتھے تیری سنا گستاخ اسی کتھے جا آڑیا. اوہا یعنی ما ان رائی تو ولا سنے تو فن نا سے کل ہم کا مثل محمد کہا میرے کانوں نے نہیں سنا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا محمد عربی کی مثل کو آیا ہوگا. حضرت مولا علی کہتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ میں نے آپ کی مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. حضرت سیدنا مالک میں حضرت سینا انس بن مالک سے کسی نے پوچھا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہا ہاں دیکھا کیسا بجت پر کیسا پایا کنہ یتنا لاؤ ایسا تھا جیسے نور کی لاٹیں نکلتی تھی نور چھن چھن کا نکلتا تھا. پوچھنے والا کہتا ہے کہ ایسے تھے جیسے کہ تلوار سے بنتی ہے. کہا نہیں نہیں کہ ہل کا بدر وہ چودھری کے چاند کی طرح تھے. اور ایک حدیث میں ہے کہ برکت المسا سے وہ یوں تھے جیسے قرآن کا سبا کھول کے رکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ جلوہ نور محاسن تیرہ انور کے گرد آب نوشی ریل پہ رکھا ہے قرآن جمال حفظ کر لو. اتنی مدت تک ہو دید مصحف عالم نصیب حفظ کر لوں پڑھ پڑھ کر قرآن جمال. اور خوب رو یعنی جہاں کو یہی کہتے سنا کہ تم ہو شان حسن جان حسن ایمان جمال. اور سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناؤں گھر تیرے فدا یعنی جمال. تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ صحابہ کے قائد دیکھیے پھر آگے کہتے ہیں وفا آتا لل جلیل للمجتبین. آپ اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں اور آپ اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی کر جاتی ہیں. آپ اتنا عطا کرتے ہیں اور سبحان اللہ آج تو لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگنا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اتنا دیتے ہیں لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں. ارے تو ہی نادا تھا جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا وگرنا گلشن میں تو سامان تنگی یہ داماں بھی تھا. تیرا دامن چھوٹا تھا تو دامن مانگتا میرے آقا تجھے دامن بھی عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں اللہ اکبر. میرے کریم سے ڈر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی ہے رات نہ پوچھو. اوفا وہاں لے جزیلے میں پوچھتا دے میرے محبوب اتنا وعدہ وفا کر رہے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. وہ متا پشاؤ اما یخبر کا معافی گدے اے آنے والے جب تو چاہے تو میرے محبوب تجھے کل کے آنے والے کل کی خبر دیں جب تو چاہے. یہ نہیں کہا جب وہ چاہیں وہ اسی وقت چاہیں گے جب وہی آئے گی. وہاں نہیں جب تو چاہے صبح کو چاہ شام کو چاہ دوپہر کو چاہ رات کو چاہ جب تو چاہے میرے آقا تجھے آنے والے کل کی غیب کی خبر عطا فرما دیں گے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد ہیں. اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں نبی یرا ما لا یرا الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد فان کال مکالۃ غائب فتصدیقہا فی دحوۃ الیوم او فی غد. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چیز دیکھتے ہیں جو کائنات مل کر نہیں دیکھ سکتی. ساری کائنات ایک طرف ہو یا تو یہ ہے کہ ساری کائنات دیکھے, جو نہیں دیکھ سکتی میرے محبوب وہ دیکھتے ہیں. انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون. محبوب نے کہا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. یا تو اس سے یہ مراد ہے, یا یہ مراد ہے کہ ایک آدمی دیکھے جہاں اس کی نظر شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرا دیکھے, جہاں اس کی ختم ہوتی ہے وہاں سے تیسرا دیکھے. ساری دنیا مل کر جو نہیں دیکھ سکتی میرے آقا اکیلے دیکھتے ہیں. نبی یرا ما لا یرا الناس حوله ویتلو کتاب اللہ فی کل مشهد. اور جہاں بھی جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا قرآن پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے ارشاد فرمایا کہ اے آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالا مکالا کا غائب کبھی غیب کی خبر دے تو اس کی تصدیق کرنا تردید نہ کرنا, نہیں پر اسی دن پتہ چل جائے گا جو آقا کی زبان سے نکلا وہ صحیح تھا, اور اسی دن نہیں تو آئندہ دن کو پتہ چل جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں. ان کی تصدیق اگلے دن کی دوپہر تک ہو جائے گی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ یقین تھا, اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلا مسلمان اور انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء, ساری کائنات کے بشروں سے افضل ترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے. جب آپ شام میں گئے ہوئے تھے مال تجارت لے کر تجارت کر رہے تھے, رات کو خواب دیکھی کہ چودھری کا کام جو ہے وہ آسمانوں سے آیا, اس کے ٹکڑے ہوئے مختلف گھروں میں گرا, پھر وہ اکٹھا ہوا, پھر اکٹھا ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ کی جھولی میں آیا. بیدار ہوئے صبح ایک راہب کے پاس گئے, مختصر طور پہ اس راہب نے بتایا کہ نوجوان اللہ کا محبوب اللہ کا آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے, اور وہ تیری جھولی میں آرام کرے گا, تیری خواب کی یہ تعبیر ہے. اسی وقت اونے پونے مال بیچا مکہ شریف آئے. جب مکہ شریف آ کر پوچھا گھر والوں سے کہ کوئی آدمی ہے جو کوئی نئی بات بتائے, انہوں نے کہا ہاں تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر سے نکلے, ادھر سے ابوبکر صدیق نکلے, سرے راہ ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم نے کہا ابوبکر مجھے رب نے اپنا نبی بنایا ہے, بات مانتا ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے. تو صدیق اکبر اے آقا جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ معجزہ لے کر آتا ہے, آپ کیا معجزہ لے کر آئے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کیا وہ جو ملک شام میں رات کو خواب دیکھی تھی کیا وہ معجزہ کم ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا دکھلائے معجزہ کہ میں آؤں اسلام میں. میرے آقا نے کہا کیا وہ معجزہ کم تھا جو دیکھا تھا ملک شام میں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کی خوابیں جانتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہوئے. آقا کریم کے غلام تو پہلے تھے, آج وہ پہلے مسلمان تصور ہوئے. تو اگر ان میں جب ماننا شرک ہوتا تو سب سے پہلا جو مسلمان ہے اسی پر شرک کا فتویٰ لگتا. افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم غیب پر ایمان لائے ہیں. کتنے ہی صحابہ اکرام ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں قید ہوئے تو سب قیدیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا فدیہ دو اور فدیہ دے کر چھوٹ جاؤ. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضرت عباس اب کہتے ہیں آقا میرے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا گھر کر جا کر بھیک مانگے؟ میں آپ کو فدیہ کہاں سے دوں؟ اللہ اکبر. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا چچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے جنگ کے لیے تو میری چچی کو تم نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر فضل کو کیا کہا تھا کہ یہ اتنا سونا ہے اس کو سنبھال کر رکھ, فلاں جگہ پہ رکھ دے, واپس آ گیا تو لے لوں گا, نہیں تو میرے بچوں میں اس کو تقسیم کر دینا. کہ کیا کیا وہ جو میری بچی کو سونا دے کر آئے تھے کیا وہ فدیے میں نہیں دے سکتے؟ یہ سن کر حضرت عباس سے راشا ہوا کاری کہ محمد پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری. اسی وقت وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا میرے سوا اور میری بیوی کے سوا یہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے. تو اے آقا آپ کو علم اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تو یہی عقیدہ ہے. اور پھر آقا کے علم پر اعتراض کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں راستے میں ایک جگہ آرام فرمایا, اونٹنی جو تھی وہ کہیں چلتی چلتی دور چلی گئی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد کیا یہ جو ہوا آئی ہے یہ مجھے بتا رہی ہے کہ مدینے میں ایک منافق جو ہے وہ مر گیا ہے. اور ساتھ بھی منافق تھے. اے منافقوں نے شور مچانا شروع کر دیا, جس قسم کا نبی ہے ہم پاس ہے ہمارا تو پتہ نہیں چلتا مدینے کی خبریں دے رہا ہے, یہاں اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ ڈھونڈ کر لاؤ اور مدینے کی خبریں دے رہا ہے. وہ انہوں نے مذاق کیا. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اونٹوں کے پرانوں کا منبر بنا دیا گیا جائے. اونٹوں کے پرانوں کا منبر بنایا گیا. آقا اوپر تشریف فرما ہوئے اور آقا نے فرمایا اللہ اکبر ما بال اقوام, ایسی قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرے. او میرے نبی, او میرے علم پر اعتراض کرنے والوں آؤ, سلونی اما شیطم, پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو, قیامت تک جو پوچھو گے میں وہ تمہیں بتاؤں گا. اب ایک آدمی اٹھا اور آج راہ مزاج کہنے لگا اینما مسرائی, بتائیے میرا ٹھکانہ کدھر ہے. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا مسراؤ کا جہنم, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت حذیفہ اٹھے اور کہا من ابی یا رسول اللہ, اے آقا میرا باپ کون ہے؟ تو آقا کریم نے کہا ابو کا حذیفہ مولا سالم, تیرا باپ حذیفہ مولا سالم ہے. پھر سینہ فاروق اعظم نے دیکھا آقا کریم غصے میں ہیں. جب آقا غصے میں آتے تھے آپ کی مبارک پیشانی پر ایک رگ پھڑکا کرتی تھی اور صحابہ کرام ڈر جایا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم آگے بڑھے, ایسے بیٹھے جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے اور کیا کہا, رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبعثنا نبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محبوب ہم اللہ کے رب ہونے پر, قرآن کے امام ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر ایمان لائے. اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ فرو ہوا, آپ نیچے تشریف لے آئے. اب آقا نے یہ نہیں کہا کہ اے عمر اعتراض تو میرے علم پر ہوا تھا, تو نے علم کی بات ہی نہیں کی, تو نے قرآن کی بات کی, اسلام کی بات کی, میرے نبی ہونے کی بات کی, تو نے علم کی تو بات نہیں کی, انہوں نے میرے علم پر اعتراض کیا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اے عمر تو میرے علم کی بھی بات کر, نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے قرآن کو امام مان لیا, جس نے اسلام کو دین مان لیا اور جس نے آقا کو نبی مان لیا وہ علم کا انکار کرے گا ہی نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو میرے علم پر اعتراض کرے وہ منافق ہوگا, وہ میرا امتی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف لے گئے, کچھ لوگوں نے سوالات کیے, آقا نے ان کے جواب نہ دیے اور زیادہ سوالات کیے تو آقا پھر اسی طریقے سے یعنی غصے میں آئے, منبر پر ارشاد فرمایا جاؤ پر سوال کرنے والوں آؤ مجھ سے پوچھو, جو دنیا کی چیز مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بیان کروں گا, قیامت تک آنے والی ہر چیز جو ہے وہ یہی کھڑے کھڑے میں تجھے بیان کروں گا. تو معلوم ہوا کیا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رائے کائنات کی ہر دیش کے بھی ہیں اور اگر چاہیں تو لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں, لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں. تو اس معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب مبارکہ جو ہے اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یقین تھا, ایمان تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کتنے صحابہ ہیں جو آتے حضرت حذیفہ سے ہی روایت ہے, تو میری والدہ معاہدہ نے مجھے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر آؤ. کہتے میں گیا, میں بیٹھا رہا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے, جب فارغ ہوئے وہ مسجد سے نکلے, میں بھی ساتھ نکلا. آقا کریم نے بنا دیکھے پیچھے فرمایا ابو حذیفہ ہے؟ حذیفہ ہے. ہاں یا رسول اللہ. کہا مسئلہ پوچھنے آیا؟ ہاں یا رسول اللہ. کہا تجھے تیری ماں نے بھیجا؟ ہاں یا رسول اللہ. تو اتنی دیر بیٹھا کیوں رہا؟ باری محبوب میں ادب کی وجہ سے پوچھ نہیں سکا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پورے مسئلے کو بیان کیا, جو وہ لینے آئے تھے وہ بیان کیا, اور پھر ان کو گھر میں بھیجا. کتنے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایمان لائے ہیں. انہوں نے علم دیکھا اور علم دیکھ کے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا, علم غیب دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا, مجھے اور عمار بن یاسر کو, کہ جاؤ فلاں آبادی میں ایک عورت ملے گی, اس کے پاس یہاں کے یہودیوں کا ایک جو ہے وہ خط ہے, اور بعض روایتوں میں تو حضرت حاتم بن ابی بلتا کا خط کے بارے میں بھی اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ اسے خط لے کر آؤ. حضرت مولا علی کہتے ہیں ہم گئے, عورت کو ایسے ہی پایا جیسا آقا کریم نے فرمایا تھا. ہم نے کہا وہ خط دو. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. ہم نے اس کے پورے جسم کی تلاشی لی لیکن ہمیں خط نہ ملا. واپس چلنے لگے تو میں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, جو میرے آقا نے فرمایا ہے وہی ہے. تو میں نے تلوار نکالی اور عورت کو کہا خط دے دے, دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی, میرے آقا کی محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. خط دے دے مگر میں تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا. وہ عورت کانپنے لگی اور اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کر دے دیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بلا کیسے, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو جس اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھ لیا, ان کے لیے اور کون سی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی رہ گئی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رب کو دیکھ کر آئے, اور جو رب کو دیکھتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرما کر بھیجا تھا. کوئی چیز جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب سے یعنی بچی ہوئی نہیں ہے. ایک ایک چیز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور بیان بھی کرتے جاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے بھی جاتے ہیں, اور یہی عقیدہ الحمدللہ رب العالمین صحابہ اکرام کا ہے, یہی عقیدہ تابعین کا ہے, یہی عقیدہ تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کا ہے, اور یہی عقیدہ تمام علماء اکرام, علماء حق اور اولیاء اعظم کا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے علم غیب عطا فرمایا ہے. اور احادیث مبارکہ میں تو اس کا اتنا ذکر ہے کہ اگر یہی صرف احادیث اکٹھی کی جائیں تو کتنی کتابیں بن جائیں. امام اہل سنت مجدد الدین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی کتابیں صرف اسی موضوع پر لکھی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر لکھی, اور ایسے الحمدللہ رب العالمین علوم و معارف کے آپ نے جو ہے وہ سمندر بہائے ہیں کہ دیکھنے کے قابل ہیں, اور وہاں گستاخ جو ہیں انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں, اور آج تک ان کتابوں کا الدولت المکیہ کا یعنی حق العیب کا, بسیف الغیب کا, اسی طریقے سے جو دیگر کتابیں ہیں امام اہل سنت کی, کوئی ان کا جواب نہیں لکھ سکا. اور ایک ایک چیز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی, قرآن و حدیث علماء کے اقوال سے, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. اور پھر یعنی بالخصوص جو علوم خمسہ ہیں ان کے بارے میں تو ہم نے جب سورہ لقمان پڑھی تھی تو تفصیل کے ساتھ اس کی آخری آیت میں ہم نے وہ بیان کر دیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے علوم خمسہ بھی کس طریقے سے عطا فرمائے ہیں اور آپ نے ان کی اخبار بھی دی. ارشاد فرمایا انا ارسلنا کا شاہدہ, اے محبوب کریم ہم نے کائنات کی ہر چیز کا علم آپ کو عطا کر کے بھیجا ہے. اور جو یعنی علماء اکرام کے اقوال ہیں, اولیاء اکرام کے اقوال ہیں علم غیب شریف کے بارے میں, یہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے, بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. چونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا, ابھی ناشری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں. منیر بھائی میں تھوڑی دیر کے بعد ذرا سوال و جواب کے لیے حاضر ہوں گا. یہاں ہمارے شہزادہ اعلی حضرت مولانا اختر رضا صاحب حاضر بریلوی جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں اظہری میاں, تو تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی زیارت کے لیے حاضری دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم حاضری دیں گے. اتنی دیر تک آپ نافل ناشریف جو ہے اس کو جاری رکھیں, نافل ناشریف آپ قائم کریں, منعقد کریں. ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.